Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Цяпер ужо толькі адно жаданне засталося ў душы Хрысціны – убачыць Піліпку. Вырашыла пайсці ў Ангрот, пабачыць Піліпку і пагаварыць з адвакатам. «Я пагавару з ім сама», – думала Хрысціна. «Рукі, калені яму пацалую, каб ужо за тыя грошы, што я дала, зрабіў інтарэс і больш не жадаў». Яна чула сёння, як Паўлюк Гарбар, Юзюкоў дзядзька, казаў другому селяніну, што пасля поўначы выправіцца ў Ангрот, каб пагаварыць з адвакатам. Пойдзе ён пешшу, бо каня цяпер ад плуга забраць не можа. Яна свядзецца з ім дзе-небудзь на дарозе і разам павандруюць у горад да адваката. Але ці ўзяць з сабой Антосікавы грошы, ці не ўзяць? Можа б лепей не браць, а можа на ўсялякі выпадак усё-ткі ўзяць? Ноччу, калі ўжо чацвертакоў усе спалі, Антосік хроп ля печы насенніку, Хрысціна спаўзла з печы і, босая на дыбачках, пачала красціся да дзвярэй каморы. Згорбленая, скурчаная, зладзейскім крокам увайшла туды, сын гэтым разам у ёй ужо не свяціў лучынай. Як зладзейка паціху ў цемры адчыніла куфар, намацала на дне яго панчоху з грашыма і, не развязваючы, яе схавала за пазуху. Шчокі яе гарэлі, рукі трэсліся. Яна ніколі ў жыцці не крала, а цяпер ёй здавалася, што абакрала яна роднага сына. «Божа, будь літасцівы да мяне грэшнай», падумала Хрысціна. Каля 11 гадзін раніцы невялікая вітальня Капроўскага была запоўнена людзьмі. Юрка, які да ўсходу сонца вярнуўся ў горад і ў дзвярах кватэры сутыкнуўся са сваім гаспадаром, які і такой парой таксама вяртаўся дадому, сядзеў цяпер на сенніку надзьмуты, раскудлачаны, з распухлымі ад слёз вачыма, чысціў элегантныя чаравічкі свайго гаспадара і ўсё яшчэ румзаў. І сапраўды было яму чаго плакаць. 3 мілі туды і назад за няпоўныя суткі прабег, нарваўся на Бахрэвічысіну цяжкую руку, а калі Капроўскі дазнаўся пра прыгоду з лістом, дык не толькі не даў абяцанага рубля, але яшчэ вылаяў яго, нацягаў за вушы так, што яны і дагэтуль гарэлі, як півоні. Непрычэсаны, з чырвонымі вушамі, босы, бо ногі яму вельмі балелі пасля адбытага падарожжа. Чысціў Юрка чаравічкі і што хвіліна выціраў сабе слёзы з вачэй рукой выпацаную ваксу, за таго шчокі і лоб яго пакрыліся чорнымі разводамі ў выглядзе фантастычных малюнкаў. Чысцячы чаравічкі, плачучы, пакрываючы сабе твар чорнай татуіроўкай, не забываўся ён, аднак, запіхаваць сабе ў рот печаную бульбу, якой Ульяна яму досыць шмат насыпала ў кішэні штаноў і шведара. Да людзей, што знаходзіліся ў вітальні, насуперак сваёй звычцы, Юрка павярнуўся плячыма. Яны таксама не звярталі на яго ніякай увагі. У вітальні, апрача Юркі, было 5 чалавек. Каля акна стаялі, ціха размаўляючы паміж сабой, 2 барадатыя жыды. Адзін з іх быў пасрэднікам, які жыў тут у Ангродзе і выконваў для Капроўскага такую ж самую функцыю, як Мікалай у Грыньках. Другі ж ліхвяром, які прыходзіў у гэтую вітальню часта, каб нагадваць пра працэнты ад пазычаных раней капіталаў. Было гэта недзе каля 20% ў месяц. На фоне старых запыленых аконных шыбаў, схіленыя адна да другой галовы пасрэдніка і ліхвяра, абазначыліся 2 вострымі профілямі з доўгімі насамі, густымі брывамі і худымі бледнымі шчокамі, 2 клінкаватымі бародкамі, адна з якіх была чорная, а другая вогненная, якія трэсліся ў запале гаворкі. Жыдоўская гаворка, на якой паміж сабой размаўлялі, то ўздымалася часам да гучных гартанных выкрыкаў, то ападала да свісцячага шэпту. За чорнай спіной пасрэдніка стаяў ля запыленай сцяны высокі плячысты загарэлы мужчына ў ботах з доўгімі халявамі і ў простым але акуратным адзенні. Выглядаў той мужчына заможным засцянковым шляхціцам, але стаяў ён ціха, цярпліва з таго часу, як пасрэднік прывёў яго сюды, трымаючы ў адной руцэ аўчынную шапку, а ў другой тоўсты скрутак папераў. Галаву мужчыну звесіў на грудзі, утаропіўшы вочы ў зямлю. Цвёрдыя пшанічныя вусы яго варушыліся над вуснамі, і ён пра нешта думаў і чакаў. У процілеглым куце ля глінянай пафарбаванай ў жоўты колер печы сядзеў на крэсле Паўлюк Гарбар. Гэты сівелы селянін у доўгай сярмязі і ботах, што моцна пахлі скурай і дзёгцем, таксама трымаў у руках аўчынную шапку і гэтак жа, як і засцянковы шляхціц, звісіўшы галаву на грудзі, думаў і чакаў. І як толькі жыды, што стаялі ля акна, пачыналі гучней гергітаць, яны ўсхопліваліся, уздымалі густую чупрыну і глядзелі на дзверы. Убачыўшы, што нічога не змянілася, мужчына і шляхціц апускалі галаву на грудзі, заплюшчвалі вочы. Паміж Паўлюком і дзвярыма, што вялі ў гасцюню, абапёршыся плячыма аб сцяну, стаяла Хрысціна. На галаве яе была чырвоная паркалёвая хустка з-пад якой спераду выбіваліся дзве пасмачкі кучаравых, пацягнутых срэбнымі ніткамі валасоў. З-пад кароткай сермягі і доўгай даматканай спадніцы былі відаць ногі, абутую грубыя невысокія чаравікі. Гэта быў адзіны яе абутак, які купіла яна 15 гадоў таму і абувала толькі тады, калі ішла ў касцёт альбо ў горад. Усю дарогу ад вулькі да Ангрода несла Хрысціна гэтыя чаравікі ў руках. І толькі ўваходзячы ў горад, сеўшы на зямлю, усунула ў іх ногі. І зараз, прыпёршыся плячыма да сцяны, схаваўшы рукі ў рукавы сярмягі, яна думала і чакала. Цёмныя апушчаныя яе векі кідалі на худыя шчокі цень доўгіх чорных веек. Завялыя сціснутыя вусны былі з выразам цярплівага смутку. На загарэлым лбе часам варушыліся маршчынкі, нібы выказваючы нейкія ўнутраныя перажыванні і пачуцці. Цяжкая няўлоўная турбота вісела ў паветры, што запаўняла гэтыя чатыры брудныя сцяны. Насеннік ускурчаны заплаканы хлопчык Юрка еў халодную бульбу. Жыды неспакойна гергіталі ля акна, матляючы сваімі вострымі бародамі. Плячысты і пакорлівы шляхціц, сонны сівелы селянін і засмучаная задумлівая сялянка. І ўся гэтая грамадка людзей, здавалася, дыхала нудой і нейкай неакрэсленай пакутай, якая паволі запаланяла іх. За мутнымі бруднымі шыбамі відаць быў дзядзінец, з якога веяла тугой і спёкай. На платах і сценах хатак віселі плямы белага яркага святла. Чорны дым з коміна ўблукаў у паветры, нейкая маленькая дрэўца, запыленая, з рэдкай паедзенай гусеніцамі лістоты, самотна стаяла сярод чырвонага камення бруку, якія, здавалася, дыхалі гарачынёй. Паспешлівыя цяжкія крокі пачуліся на бруку дзядзінца, і праз хвіліну пры адчыненых дзвярах вітальні паказалася мужчынская галава з коротка пастрыжанымі валасамі, з круглым румяным тварам, на якім свяціліся блакітныя вочы і гнёмна тапырыліся вусы. «А што, Юрка, ці твой гаспадар яшчэ спіць?» «Спіць!» – не азіраючыся буркнуў хлопец. У прачыненых дзвярах пачулася раззлаваная клядьба, і з ёй у вітальню ўваліўся Бахрэвіч. Яго прыход зрабіў пэўнае ўражанне. Жыды перасталі гергітаць і ацэньваючы разглядалі яго з ног да галавы. Шляхціц, што стаяў у куце, шырока расплюшчыў вочы. Паўлюк кіўнуў галавой у знак прывітання, а Хрысціна ж, пачуўшы яго голас, пераступіла з нагі на нагу, і маршчыны на яе лбе заварушыліся, вусны задрыжэлі, але яна не сказала ні слова. Зноў апусціла павекі і яшчэ мацней прыціснулася плячамі да сцяны. Мужчына ў чорнай тужурцы і камізэльцы зашпілены ля горла, з круглым паліраваным кіем у руках плячысты, румяны, адкорблены ў вясковым простым дабрабыце, здавалася, прыйшоў сюды дзеля таго, каб сваёй прысутнасцю дапоўніць сабраны тут людскі тыпаж. На першы погляд можна было распазнаць у ім вясковага арандатара. гнеў і нецярплівасць білі з яго вачэй. Абапёршыся на кій, ён звярнуўся да Юркі. 6 гадзін хаджу. Хаджу тут і хаджу, не магу дачакацца, каб твой пан устаў з ложка. Ці вы тут у горадзе цэлы дзень спіце? Я не сплю, прабурчаў Юрка. А твой гаспадар? А часам так і цэлы дзень спіць. Ну, дык дай жа мне хоць табурэтку якую, каб прысесці. Хлопец стаў у сенніка і тонкім голасам прамовіў. А то, можа, пан у залу пройдзе? Мой гаспадар заўсёды кажа, паноў у залу запрашаць. Гэтая фраза трошкі ўлагодзіла аканома. Падабалася яму тое, што Юрка яго залічваў да паноў. Ну, дык дзе ж гэтая ваша заля? Спытаўся ён. А сабе сам падумаў. У, залю маю. Спрытная бестыя. Да чаго дайшоў? Залю мае. Вісельнік. Нягоднік. Юрка расчыніў дзверы. Засцянковы шляхціць, Паўлюк і нават Хрысціна павярнуліся туды тварамі і ажно выцягнулі шыі. Перад іхнімі вачыма бліснулі залатыя рамы і люстэркі, паліняли, але разнастайныя колеры дывана, бронзавыя скульптуркі, што аздаблялі стол. Раты іхнія параскрываліся, вочы заміргалі, як бы ад асляплення. І ў гэты ж момант са спальні пачуўся хрыплаваты, але гучны голас. «Юрка! Бягу!» – прарэзліва адгукнуўся хлопец і, ухапіўшы з сеніка вычышчаныя чаравікі, кінуўся за Бахрэвічам у залу, з трэскам зачыніўшы за сабою дзверы. Шляхціч, што стаяў у куце, локцем штурхануў пасрэдніка у плечы. «Прачнуўся!» – шапнуў ён. Паўлюк зірнуў на Хрысціну. «О, ты прачнуўся!» Яна кіўнула галавой і моцна сціснула рукі, засунутыя ў рукавы сярмягі. Жыды загаварылі гучней, зневажальныя пагардлівыя усмешкі мільгалі на іхніх худых знерваваных тварах, непавага заўважалася нават ва ўздрыгванні вострых бародак. Капроўскі не заўсёды так доўга спаў. Аднак учора ў яго было столькі прыемных і непрыемных уражанняў, і ён быў імі настолькі змучаны, што спатрэбіўся яму больш доўгі адпачынак. Прыемнасць справіла яму выйграная ў судзе невялічкая, праўда, справа невялікага землеўладальніка. Але ж землеўладальніка, а гэта было ў яго практыцы вельмі рэдка, і да таго ж было гэта цудоўнай абяцанкай на будучыню. Калі б змог наладзіць адносіны з вясковай шляхты, го-го, як бы змянілася ягонае фінансавае і грамадскае становішча. Сялян бы цалкам не кінуў, бо давалі яму нядрэнны прыбытак, але разам з тым былі ў яго ганаровыя кліенты. Такія былі кліенты, з якімі было прыемна бавіць час, і сярод якіх, можа, лягчэй было б знайсці мажлівасць хуткага ўзбагачэння, таксама як і выгаднай з любога боку жаніцьбы. Таму з асаблівым імпэтам Капроўскі займаўся працэсам гэтага чалавека, з якім пазнаёміўся дзякуючы пасрэбніку Янкелю. На карысць гэтага працэсу старанна расшукаў усе адпаведныя артыкулы закону і скарыстаў усе свае прамоўніцкія здольнасці. І хоць суддзі звычайна крыва, падазрона паглядалі на ягоную асобу, на ягоныя справы, аднак гэтым разам ён узяўся за працэс так заўзята і спрытна, што выйграў яго. Грошы за гэта атрымаў невялікія, бо да чалавека хоць куда колькі-небудзь адукаванага і які ўжо цёрся ў свеце, нельга было стасаваць прыёмы, ужываныя для сялян. Затое шляхціц паціскаў рукі, цалаваў шчокі шаноўнаму адвакату, які выйграў ягоную справу, і абяцаў па ўсёй ваколіцы расказваць пра яго і прысылаць да яго сваіх суседзяў, што таксама вядуць судовыя працэсы. Было гэта ў прафесійнай практыцы Капроўскага бадай першая ўдача, але ўдача, якая давала шмат спадзяванняў. Удача, што адкрывала шырокую дарогу з манлівым лятункам. Уручыўшы значную частку заробку Янкелю, які не пакінуў бы яго ні на секунду, пакуль не атрымаў бы гэтых грошай, сам зрэшту падаўся ў цукерню, дзе на малой эстрадзе была ўжо яго Клара. Яна была ўбрана ў фантастычна чырвоны касцюм, і невялікая купка мужчын, перад якім яна па-майстэрску выконвала сваю канцэртную «Вільдуш пацырэнгэйн, мяу-мяу», гэта мяу, мяу, так уздзейнічала на яго, што не акрэсліць словамі, просто іграла яму на нервах, наскрозь працінала сэрца. І ў гэтую ночку Капроўскі нават не гуляў у карты, бо цалкам быў заняты перамогай, атрыманай над сірэнай з цукерні, якая ўрачыста паабяцала Капроўскаму застацца ў Ангродзе яшчэ на пару тыдням. О, гэтая Клара! Мяу, мяу! І вяртаўся да хаты ён у цудоўным настроі, памахваючы кіёчкам і напяваючы сабе мяу-мяу. Але вестка пра гісторыю, што адбылася ў лясной, якую мы прынёс яму Юрка, прывяла Капроўскага проста ў шаленства. З гэтым хлопцам ён бы абышоўся яшчэ горш, калі б не згадаў пра Мікалая. Ведаў, што салдат ажно дрыжыць над сваімі дзецьмі. Калі б пакрыўдзіў ягонага хлопца, мог бы парваць з ім усялякія адносіны, вельмі карысныя для яго. Го-го! Такога Мікалая шмат ягоных калегаў ахвотна ўхапілі б за свайго пасрэдніка, але не дачакаюцца. Толькі ён адзін умее знаходзіць такіх Мікалаяў і такіх Янкеляў. Таму ён устрымаў гнеў, якім загарэўся на Юрку, аднак з гадзіну не мог заснуць, раздумываючы над тым, што яго чакае ў адносінах з бацькам Каролькі. І цяпер, калі хлопчык увайшоў у спальню, Капроўскі досыць лагодна ў яго спытаў: «Ну, ёсць хто-небудзь?» «Ай-ай, поўна-поўна!» – ускрыкнуў Юрка, прыемна здзіўлены лагоднасцю свайго гаспадара. «Ну і хто там ёсць?» «Янкель прывёў нейкага шляхціца з паперамі!» Капроўскі усміхнуўся. Ну, ўжо калі Янкель каго прывёў, то тым чалавекам нельга гардзіць. «Паўлюк гарбар з грынік, ну тая баба з вулькі, як яе, Хрысціна! Ці як яе там? Ну, яны ўжо даўно прыйшлі і чакаюць». І гэта добра? Нават добра. Нават выдатна, што гэтыя сяляне прыйшлі самі. Гэта азначала, што сёння яны хочуць абысціся без пасрэдніцтва Мікалая, і тое, што прынесеныя грошы, яны дадуць яму, яму непасрэдна. Значыць, не трэба будзе палову аддаваць салдату. Хо-хо, салдат разумны, але хамы гэтым разам яго абдурылі. Самі грошы прынеслі. Вось толькі адна бяда. Ён зусім забыўся, што гэта баба з вулькі, і які мог быць інтарэс, за які прысылала і прыносіла яму грошы. Ён зусім забыўся пра яе. І тут Юрка, адскочыўшы на некалькі крокаў ад ложка, крыху памаўчаўшы з нейкай мішаніны трывогі і фамільярнасці, прамовіў: «А, той, проша пан, прыйшоў з лясной! Э, гэты Бахрэвіч!» «Даскакаўся?» – спытаў Капроўскі. «Ну!» – адказаў хлопчык. Шчокі і рукі ў Капроўскага пачалі дрыжаць. Ён пачаў апранацца, але рабіў гэта вельмі павольна, пагружаны ў глыбокі роздум. І дзіўна, апранаўся так старанна і з такім густам, які быццам меўся выбрацца на нейкі баль. Вось толькі фрак з белымі пальчаткамі не апрануў, але затое доўга грэбаўся ў стосах свайго адзення, выбраў найлепшую бялізну, самую новую тужурку, найлепшай парфумай абліў кашулю спераду, а манжэты зашпіліў шклянымі запінкамі з падробленымі рубінамі. «Ці прыбраў залю?» – спытаўся ён у Юркі. «Залі як шкло!» – адказаў хлопец. «Старая Юстына ўсё учора вычысціла і вымыла». Гэта была жонка вартаўніка, які падчас адсутнасці Юркі апікавалася жыллём кватаранта якраз учора, калі ні слугі і ні гаспадара не было дома, некалькі гадзінаў яна мыла і прыбірала гэтае жыллё у чыстую прыбраную гасцёўню, што мела тут назву зал. Бахрывіч увайшоў шпарка і размашыства, як чалавек, які ледзьве стрымліваў свой гнеў. Праз пару крокаў ад парога Бахрывіч спыніўся і пільней, чым звычайна, пачаў узірацца ў агульны выгляд залы. Нічога прыгажэйшага ў сваім жыцці ён не бачыў. Салон кіраўніка краснасельскага маёнтка і ягоная гасцёўня былі вельмі прыгожымі, але ці ж параўнаеш іх з гэтай залай адваката? Фі! Люстэрка у пазалочанай раме, такі вялікі дыван, такія прыгожыя карціны на сценах, а на стале столькі пазалочаных цацак. Феі, падлога блішчыць, так блішчыць, быццам паліраваная ці што, а горы кніжак. Якім чынам гэты чалавек мог прачытаць усе гэтыя кнігі, а папер, цэлыя стосы, пэўне, гэта самыя важныя дакументы. А як жа людзі, аднак, высока яго цэняць, калі столькі папераў даверылі яму? Ну і што ж сказаць? Спрытная бестыя, нягоднік, вісельнік, падумаў Бахрывіч. Пашаны і абурэнне, нясмеласць і шкадаванне ўтваралі ў душы Бахрывіча заблытаны хаос пачуццяў і думак. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.